sesimdir. Efendim dün ne yaptınız söyleyin bakalım bensiz. Zaman geçti mi? Muhakkak geçmiştir ya. Gezdiniz, tozdunuz, çalıştınız. Ay dost canım hey. Evet ne diyorduk? Gezdiniz, tozdunuz, alışveriş yaptınız. İşiniz varsa gittiniz. Yoksa oturdunuz böyle. Çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yediniz. Arkadaşlarınıza gittiniz, geldiniz. Öyle değil mi? Evet, 9.26 saatlerimiz. 89.2 Akdeniz FM'de yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, bu arada 553-562-0405. Tekrar söyleyeyim mi? 0-553-562-0405. Efendim, günaydın. Bakalım nerelerden beni dinliyorsunuz? Gönderin gelsin bakalım mesajlarınızı. Yarım hasretin tuttu beni. Korkarım ki unuttun beni. Koşa koşa gelsem yanına, edecek misin mutlu beni? Yorulmuşsundur, gel otur şöyle, deyip al sana kalbimi, kalbimi. Yanıyor gönlüm, ilacı sende, anlasan ne olur. Sular yayılmayınca sevdalık olur mu sarılmayınca? Aç kollarını sıkı sıkı boynuma dola. Neler olur belli mi ola? Aç kollarını sıkı sıkı boynuma dola. Neler olur belli mi ola? Dudaklar taze kiraz, Salim öptürmez ki biraz. Bu dünyanın çiçeklerini önüne sersem bile az. Yorulmuşsundur, gel otur şöyle, deyip al sana kalbimi, kalbimi. Yanıyor gönlüm, ilacı sende, anlasan ne olur halimi. Yaylada kuzular yayılmayınca sevdalık olur mu sarılmayınca? Aç kollarını sıkı sıkı boynuma dola. Evet, bu arada Instagram adreslerimizi de verelim. Efendim, Instagram adresimizden takipte olabilirsiniz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz daha doğrusu. Evet, Instagram adresinizin o arama bölümü var ya, oraya Akdeniz FM yazmanız yeterli olacak zaten. Ki Facebook adresimiz de aynı şekilde. Takipte kalın. Dün Turgut pek de kartlaşmış. Hadi oradan sen Özkan sarı, ağzını yırtar. Akdeniz'de Murat yayında. Göbecide gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim, yavrucağım, için için beni üzersin. Sevdiceğim, yavrucağım, için için beni üzersin. Ah, ah, fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel. Yaşamın gürültüsünde değil, hayatın müziğindeyiz. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Loy loy loy loy loy. Loy loy deyince bir anda aklıma Abuzer Gadayef'in bir filmi vardı, bilir misiniz? Ki bilenler vardır zaten. Onda diyor ya işte sesini bir loy loy loy loy. Efendim 9.39 yaptık saatlerimizi. Bu arada telefon nerede ya? Ha, telefon yan taraftaymış. Bir zahmet olacak getirir misiniz? Ben dedim telefona bakıyorum dedim. Telefon nerede diye. Ama güzel şarkı değil mi? Çok güzel bir şarkı değil mi Deniz? Evet. Aa, ne zaman ya sesiniz çıksın. Sesiniz bak sesiniz çıkmıyor. Evet Murat abicim çok güzel parça. Evet çok güzel bir şarkı.

Duydun mu? Palladium Mi Store'da tüm ürünlerde Fibabank kredisiyle 12 aya kadar taksit imkanı varmış. Nasıl yani? Kartsız, kefilsiz 12 aya kadar taksit diyorum. Bence kesin belirli ürünlerdedir. Hayır, tüm ürünlerde. Robot vakumlar, scooterlar, yani tüm ekosistem ürünlerinde geçerli. Cep telefonlarında da geçerli. O zaman bu fırsat kaçmaz. Detaylı bilgi için bölgenin ilk ve tek Mi Store mağazası Antakya Palladium AVM -1. kat Migros karşısında. Konuşurken kapanan, bir türlü şarj olmayan, fotoğraf sığmayan eski akıllı telefonlarınızı bir kenara atmayın. Eray Elektronik'e getirin. Eray Elektronik'te yılın en güzel kampanyası, eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası başladı. Markası ve durumu ne olursa olsun eski telefonunuzu değerinde alıp yepyeni bir telefon veriyoruz. Üstelik çok uygun fiyatlarla. Bu kampanyadan herkes yararlansın, herkesin yepyeni telefonu olsun diye kampanyamızı uzun süre devam ettirme kararı aldık. Eray Elektronik Palladium Alışveriş Merkezi civarı Antim İş Merkezi yanında. Bilgi için 0532 544 4083 212 4244. Yeter Zeytinyağı Fabrikası Koçören'de hizmete devam ediyor. Hijyen, kalite ve güvenin son teknoloji ekipmanlarla buluştuğu Yeter Zeytinyağı Fabrikası, emeklerinizi en verimli halde sizlere teslim ediyor. İletişim 0539 853 3709 0539 853 3710. Yeter Zeytinyağı Fabrikası Koçören Köyü Defne'de. Paksoy Döner, damak tadınıza layık eşsiz lezzet, özel soslu brost, pide, fast food, vitamin bar konseptiyle hizmetinizdeyiz. Nezih ve ferah ortamıyla ayrı yerimiz mevcuttur. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Adresimiz Paksoy Alttire Döner. 0326 233 23 23 233 28 28. Serin Yol Hatay Caddesi'ndeyiz. Arsuz'da değer kazanan gayrimenkul ve turizm dalında güvenilir isim Golden City Antioch. Yapacağınız yatırımlarda yanınızdayız. Alanında uzman isimler Yusuf Süt ve Yusuf Ramazan'la alım-satım, kiralama, yapı tadilat, profesyonel turist rehberi ve gayrimenkul danışmanı Meltem Ramazan eşliğinde gezi turları, otel rezervasyonu, bilet satışlarıyla sizlere yenilikleri yaşatıyoruz. İşimiz sizin memnuniyetiniz. Golden City Antioch. Telefon numaralarımız 0538 011 49 60 0534 072 73 15. Madenli Orsen karşısı Sezgin Kasapyanı Arsuz'dayız. Thank you. اليوم القاصر بذكرك ألف مرة ترهق مع التصغير ميت عشق هالمرة من يوم شفتك لليوم طاير من عيون النوم معلوم بحبك معلوم أول وآخر مرة ولعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين تموت النسوان من بعدي أنت وين وهني وين لعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين تموت النسوان من بعدي أنت وين وهني وين بحب بحب كثير عيني ما بتطلع برا حبك ما بده تفكير لبيتأجل بالمرة والما بيعجبه العجب غصب عنه بيحبك بتساوي وزنك دهب حبك ايه والله بحبك لعيونك شو ما بد أكيد بحبك أكيد شغلي ما بدها خاجة الله كمل صفاتك وحط الطيب جواتك كل عمرك وحياتك حنون وبين تقاصر لعيونك شو ما بدك ومن هالعين ومن هالعين تموت النسوان من بعد Denizde Murat yayında. Evet efendim yayındayız ki bir saatimizi de geride bırakıyoruz böyle. Hemen şöyle diğer mesajlarımıza da bakalım. Mahrumlardan mahrum olma hak aşkına edep yahu. İnsan iken hayvan olma hak aşkına edep yahu. İnsan iken hayvan olma, hak aşkına edep yahu. Evet, Alyaz bize ulaşmış. Serin yoldan Alyaz'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz ve bir Ahmet Kaya şarkısı çalar mısınız dediler. Çalacağız. İnsan iken hayvan olma, hak aşkına edep yav. İnsan iken hayvan olma, hak aşkına edep yav. Gönüller imanla dolsun, edep ikrar bilsin, kalbinden kinini silsin, Allah için edep yav. Kalbinden kinini silsin, Allah için edep yav. Attığın taşı hesap et, yarın seni bulur elbet. Alma günah, etme gıybet, hak aşkına edep yav. Günah etme gıybet, hak aşkına edep yahu. Sevdadan, aşktan yana, kul olalım bir olana, meyletme yalan dolana, Allah için edep yahu. Meyletme yalan dolana, Allah için edep yahu. Kardeş kardeşe düşman olmaz, tatlı dille güller solmaz. Mazlumun ahı yerde kalmaz, hak aşkına edep yav. Mazlumun ahı yerde kalmaz, hak aşkına edep yav. Süleyman da gitti, dünyada vakti bitti, ahirette hesap vakti, gelir valla edep yav. Ahirette hesap vakti, gelir valla edep yav. Söz sahibinindir, gel etme acıyı dindir. Şefkati ömrüne sığdır, hak aşkına edep yav. Radyo Akdeniz. Şefkati ömrüne sığdır, hak aşkına edep yav. Gözlerin kapanır, gülen yüzlerin sarar. Günah da sırat daralır, Allah için edep yav. Günah da sırat daralır, Allah için edep yav. Ateşten gömleği sarma, yakar Allah edep yav. Haklarımız helal olsun, heybemiz sevapla dolsun, ahir ömrün aşkla dolsun, hak aşkına edep yav. Ahir ömrün aşkla dolsun, aşk için edep yav. Ahir ömrün aşkla dolsun, hak aşkına.

senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok yanlışım. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Ve bazen susarsın. Yenilmiş sanırlar seni. Eksik ve yaramaz. Unutma, susan bilir ki konuştuğu zaman kimse kaldıramaz. Her şarkının içinde ben seni görürüm. Sevdan bir nefes gibi çekmezsem ölürüm. Sevdan bir nefes gibi çekmezsem ölürüm. Sabır kalmadı içimde, dertler yaş oldu gözümde. Bu yoksulluk derinsin. Başım duman duman, olmadan gel, olmadan gel. Yapayalnız kaldım bu koskocaman dünyada. Sensiz yapayalnız kaldım. Sabır kalmadı içimde, dertler yaş oldu gözümde. Bu hasretlik derisinde boğulmadan gel. Sensiz isyan ettim her an. Dünyam kahır, dünyam zindan. Yine başım duman duman. Olmadan gel, olmadan gel. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221 20 80. bayan giyiminde iddialı. Butik Bilgi Alev Atatürk Caddesi'nde açıldı. Sade ama şık olayım diyorsanız Butik Bilgi Alev tam size göre. Şimdi açılışa özel %30 indirimlerle Butik Bilgi Alev Atatürk Caddesi Ne Yapacağız Döner altında. Instagram adresi Butik Bilge. WhatsApp sipariş hattı 0538 098 2082. Butik Bilgi Alev. Kuzeytepe Maho Restoran hizmetinizde. Kalite, hijyen ve sosyal mesafeye uygun mekanımızda, açık alanda, nezih ortamda siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Her türlü kebap ve ızgara çeşitlerinin yanı sıra taş fırın lezzetleri, meze çeşitleri ve yöresel lezzetler Maho Restoran farkıyla sizlerle buluşuyor. Maho Restoran, Kuzeytepe Çevre Yolu E5 Karayolu arası Kuzeytepe'de. Bilgi ve rezervasyon için 241-43-05, 241-43-05. Gastronomi şehrine yakışan mekan. Maho Restoran, Kuzeytepe'de. İşte sıfır stres, işte sıfır faiz, işte sağlam iş ortağınız Doblo ve Fiorino. Şimdi 60 bin liraya 12 ay %0 faiz fırsatıyla. Ovalı Otomotiv Hatay 0326 221 65 25. Balık yemeyi unutanlara sesleniyoruz. Sürpriz hesaplar ödemeden Antakya'nın tek butik balık restoranı Seyir Balığa gelin, keyfi ve lezzeti dostlarla güzel saatlere çevirin. Şimdi sıkı durun. Balık, yanında salata, 3 çeşit meze, seyir taratur, meyve ve tatlısıyla kişi başı sadece 60 TL. Herkes ne ödeyeceğini bilmek ister. Dilerseniz içeceğinizi yanınızda getirebilirsiniz. Günlük taze tüm balık çeşitleri, balık mezeleriyle otopark sorunu olmayan Seyir Balık Restoran Sümerler'de Doğuş Okulları civarında. 245-53-54. Bio Organik Şarküteri açıldı. Ahmet Tanır yönetiminde damaklarınıza bambaşka bir lezzet geliyor. Bio Organik Şarküteri. %100 organik tüm ürünler, tüm ürünlerde iade garantisi, Türkiye'nin her yerine kahvaltılık ve yöresel ürünler Bio Organik Şarküteri'de. Üstelik her 100 TL'lik alışverişe sürpriz hediye Bio Organik Şarküteri'de. Pazar günleri açığız. Bio Organik Şarküteri, Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda. Ev ve iş yerlerine sipariş telefonu 0553-872-7276. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hatay Bio Organik. Sağlığınız için su için. Yılmaz Su Arıtma Sistemleriyle kaliteli ve mineralli su içmek sizin de hakkınız. Dünya markası su arıtma sistemleriyle Yılmaz Su Arıtma Sistemleri size bir telefon kadar yakın. Üstelik su arıtma sistemleri 750 TL'den başlayan fiyatlarla. Her marka su arıtma cihazlarının bakım ve filtre değişimi yapılmaktadır. Yılmaz Su Arıtma Sistemleri, Mahmut Yılmaz. İkinci yolu üzeri Total Petrol yanında. Telefon 0534 023 44 41. Sayın halkımıza ve müşterilerimize duyurulur. Demir, çimento, tuğla, hazır beton ve sıva çeşitleri satışında güvenle fark yaratan, yılların deneyimiyle sizlere hizmet veren Hikmet Günsay Yapı yeni adresine taşınıyor. Adres: Çevreyolu Gülderen Kavşağı, Kadoil Petrol Yanı. Hikmet Günsay Yapı Malzemeleri, Özburak İnşaat. Göz sağlığının merkezi Batı Göz Sağlık Grubu 9. Şubesi ile İskenderun'da hizmetinizde. Telefon 444-2324. Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, İskenderun Arsuz Yolu 1. Kilometre. Göz sağlığının merkezi Batı Göz Sağlık Grubu 9. Şubesi ile İskenderun'da hizmetinizde. Telefon 444-2324. Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, İskenderun Arsuz Yolu 1. Kilometre. Batı Göz Sağlık Grubu. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Evet, 89.2 Akdeniz FM'de yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Selen ulaştı bize. Evet, günaydın, hayırlı sabahlar Murat Bey, kolay gelsin. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim adlı eseri çalar mısınız? Tüm sevdiklerime gelsin dedi. Peki. Evet, 553-562-0405 WhatsApp numaramız bu. Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda da evet, Instagram adresinizin arama bölümüne ve Facebook adresinizin arama bölümüne Akdeniz FM yazarsanız hem takipte olabilirsiniz hem de bizlere ulaşabilirsiniz. Ben seni sevdim mi dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim mi oy dünyalara bildirdim. İndirdim kaşlarını babani babani mi öldürdüm. İndirdim kaşlarını indirdim kaşlarını babani babani mi öldürdüm. Ah oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Kız evin onun yine sereceğim kilimi. Kız evin onun yine oy sereceğim kilimi. Oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdun ne. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar görmedim. Görmedim sevdun ne. Ah oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Hey hey. İn dereye dereye al dereden taşları. İn dereye dereye oy al dereden taşları. Geçti bizden sevdaluk al cebum al cebumden saçları. Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk al cebum al cebumden saçları. Ah oy oy oy oy oy oy. Oy oy oy oy oy oy oy oy. Hey, hey. Yaz geldi, bahar geldi, açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, oy açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, yar sana doyamadım, doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, yar sana doyamadım, doysun kara. Doysun kara, doysun kara topraklar. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Ne keder gam ne karalar ne de geceler. Şu düşüme seyrindeydi, döndüm dolandım. Ne diyarlar, ne insanlar, ne de yaralar. Ellerime elindeydi, öyle uslandım. Kime ne ben, kime ne ben, kime ne bende. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. Kime ne ben, kime ne ben, kime ne bende. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. İşkence. Şu başıma sevdan vurdu, döndüm dolandım. Ne kelepçe, ne dört duvar, ne de yasaklar. Şu başıma sevdan vurdu, öyle uslandım. Kime ne ben, kime ne ben, kime ne bende. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. Kime ne ben, kime ne ben, kime ne bende. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. Duvarlara seni yazdım, yazdım da yazdım. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Radyo Akdeniz. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var. Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş, bundan öte ayrılık var. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş, bundan öte ayrılık var. Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü, bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş, bundan öte ayrılık var. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş, bundan öte ayrılık var. Evet, bu arada Nursen, evet Nursen ablam, sana da günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, hoş geldin sen de. Şimdi bir yazı gönderdi, kim yazmış bilmiyorum ama belki seslendirirsin dedi. Sen benim hiç ısınmayan ellerimsin, hiç unutamayan, unutmayan o kalbim. Sen benim eksik kalan yerimsin, kapattığım pencereler, güneşi çektiğim o perdelerim. Sen benim hiç sevmediğim sessizliğimsin. Kaybettiğim yolum, korktuğum karanlık, hiç tutamadığım o yeminlerim. Sen benim terk ettiğim hayallerimsin, düştüğüm çukur, uzanan ellerim, hiç tutamadığım gidenimsin. Şarkılarımdan, sözlerimden, şarkılarımdan, sözlerimden. Gözlerimde yaşayacaksın, gözlerimde. Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın. Bakacaksın ben izleniyor, gelen günler, geçenlere. Bakacaksın ben izleniyor, gelen günler, geçen. Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın. Dalacaksın, dalacaksın. Dalacaksın. Bazen gittiğin zaman, bazen sustuğun zaman. Ama sana hayat devam edecek diyor. Dalacaksın, susacaksın. Evet, Edip Akbayram seslendirdi bu güzel eseri. Efendim 10.35 yaptık saatlerimizi. Tabii devam ediyoruz şimdi. Radyo Akdeniz. Selim bize ulaşmış. Günaydın Murat Bey, hayırlı sabahlar olsun. Evet, hangi şarkı? Hangi şarkı Deniz? Efkan Şeşen'in 9-6 yollarında eserini dinleyeceğiz sayın dinleyicilerimiz. Seyirciler. Biraz şaşırdık, evet. Evet, bu arada kasma. Evet. Evet, Efkan Şeşen 9-6 yollarındaki şarkısını dinleyeceğiz. 553-562-04-05 WhatsApp numaramız bu. Evet, bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda da Instagram adresimizden de takipte olabilirsiniz. Evet, Akdeniz FM yazmanız yeterli olacak. Çocukluğun eli sıcak. İnanın sonrası yok. Sabah akşam çalışırım. Bakmayın tantanaya çok. Umutlar bir kasada, sıkışmış bir masada. 9-6 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda, sanki yarın dünden uzak, bitmeyen bir ızdırap o. 9-6 yollarında, bir zincir boğazımda, sıkar sıkar gevşetemem, ağlayamam. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 9-6 yollarında gülmek yasak, gülmek yasak. Sarılmışız odalara, bahara vedalara hasret. Şu gördüğün döner koltuk, sanki ömür törpüleyen rulet. Umutlar bir kasada, sıkışmış bir masada, 9-6 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda, sanki yarın dünden uzak, bitmeyen bir ızdırap oy. 9-6 yollarında, bir zincir boğazımda, sıkar sıkar gevşetemem, ağlayamam. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 9-6 yollarında gülmek yasak, gülmek yasak. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 9-6 yollarında gülmek yasak. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 9-6 yollarında. Radyo Akdeniz'de Murat yasak. Yayında. Thank you. aradık bir ümidin kanadında ilk önce. Çamur çaylak yalın ayak alışamadık sevince. Serin yayla ıslıkları dumanlara karıştı. Acılarımızı tütüne sardık dayandık ince. Serin yayla ıslıkları dumanlara karıştı. Acılarımızı tütüne sardık dayandık ince. Yine yel veriyoruz ateşin küllerine, yine de sarsıyoruz kent yollarını. Yine yel veriyoruz ateşin küllerine, yine de sarsıyoruz kent yollarını. Kolay gelmedi hiçbir şey, kalktık günün ayazında. Bu yer bize yurt oldu dişimizle tırnağımızla. Öykümüzden geride yaşamın tadı ağzımızda. Acılarımızı tütüne sardık dayandık ince. Yitenlerden geride yaşamın tadı ağzımızda. Acılarımızı tütüne sardık dayandık ince. Yine yel veriyoruz ateşin küllerine, yine de sarsıyoruz kent yollarını. Yine yel veriyoruz ateşin küllerine, yine de sarsıyoruz kent yollarını. Yine yel veriyoruz ateşin küllerine, yine de sarsıyoruz kent yollarını. Yine yel veriyoruz ateşin küllerine, yine de sarsıyoruz. Radyo Akdeniz. Yaşamın gürültüsünde değil, hayatın müziğindeyiz. Radyo Akdeniz. Şair olsam gelsem sana, şiirler türküler söylesem. Zence dişi aydınlığı alnında ve kestane gözlerinde bakışı. Akşam olsam gelsem sana, uyusam ben de uyusam. Usulcana öpsem seni, aşıkcana kucaklasam. O seni gülüm, o seni kirpiklerin gözleri, kucaklaması gibi kucaklarım seni. O seni gülüm, o seni kirpiklerin gözleri, kucaklaması gibi kucaklarım seni. Akşam olsam gelsem sana, uyusam ben de uyusam. Usulcana öpsem seni, aşıkcana kucaklasam. O seni gülüm, o seni kirpiklerin gözleri, kucaklaması gibi kucaklarım seni. O seni gülüm, o seni kirpiklerin gözleri, kucaklaması gibi kucaklarım seni. Müzik. seni, kirpiklerin gözlerini kucaklaması gibi kucaklarım seni. O seni gülüm, o seni, kirpiklerin gözlerini kucaklaması gibi kucaklarım seni. O seni gülüm, o seni, kirpiklerin gözleri kucaklaması gibi kucaklarım seni. Adesoğlu Akü Dünyası reklamları sunar. Bazen evdeki hesap aracınıza uymaz. Siz de periyodik akü kontrollerinizi yaptırın, yarı yolda kalmayın. Adesoğlu Akü Dünyası ile tanışanlar şimdi çok şanslı. Adesoğlu Akü Dünyası'na gelin, cazip fiyatlarla dilediğiniz marka akünüzle yola kesintisiz devam edin. Garantili Klas, İnci, Varta ve Tudor aküler Adesoğlu Akü Dünyası'nda. Adesoğlu Akü Dünyası 2. şubesiyle Eski Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. Adesoğlu Akü Dünyası Eski Sanayi Sitesi 2. Cadde ve Yeni Sanayi Sitesi Camii karşısında. Telefon 0533 762 97 90. Savaş Yıldırım Kömürcülük kış sezonunu açtı. Siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet ve kaliteyi sunmak üzere safi marka İtal Rus kömürleri ve Proyak İtal safi pres kömürleriyle hizmetinizdeyiz. Bina, fabrika, özel kurum ve devlet dairelerine kredi kartıyla satışlarımız başlamıştır. Yüksek kalori, garantili ve kaliteli Atakaş, Safi, Proyak, Yeşil Korpres, Safi Pres ve Anadolu Kömür, Savaş Yıldırım Kömürcülük'te. 0541 614 7022. Odabaşı Mahallesi Opet karşısında. Savaş Yıldırım Kömürcülük. Kelebek Mobilya'da ilk yılımızı kutluyor. Daha uygun ve daha özel fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Antakya Kelebek Mobilya Umamlar, Güzelburç Mahallesi E5 Karayolu Caddesi'nde. Telefon 221-10-16. Evimde tek, kalbimde tek, kelebek. Umamlar Kelebek Mobilya. Evimde tek, kalbimde tek, kelebek. Geldi geldi, kapınıza geldi. Atağın Market ev ve işyerlerine servise başladı. Ev ve iş yerlerine sipariş numarası 0530 649 0276. Sepetini doldur, 0530 649 0276'yı ara, siparişin ister evine ister iş yerine kapına kadar gelsin. Üstelik hijyenik teslimatla 0530 649 0276. Numarayı kaydet, dilediğin zaman Atağın Market'ten sipariş vermeyi unutma. Okul öncesi küçük bir adım, büyük bir geleceğe hazırlar. Düşler Akademisi Kreş ve Gündüz Bakım Evi 10. yılında pandemiye uygun sınıfları tecrübeli kadrosuyla kayıtlarına devam ediyor. Kurucu Müdür Arzu Özdeniz yönetiminde anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla yollayabileceği Düşler Akademisi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Ürgenpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Anaokulu yanı Burak Apartmanı zemin katta. Kayıt ve bilgi için telefon 0535 748 21 34. KPSS'de Türkiye'nin en büyük kurumu Yargı Akademi. Uzman kadrosu, deneyimli personeli, pandemiye uygun sınıflar, Baba Zümre ekibi ve Yargı Akademi yayınları yazar kadrosundan ders dinleme imkanı Yargı Akademi'de. Sınırlı kontenjan ve kampanyalı fiyatlarımız için acele edin. Yargı Akademi, Saray Caddesi, Gazi Paşa İşhanı Nuri Restoran yanında. Bilgi için 0552 513 0546. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Serkan Yılmazer, özel Doğu Akdeniz Hastanesi'nde hasta kabulüne devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 223 71 71. www.özeldoğuakdenizhastanesi.com. Omletten menemene, börekten çöreğe, kahvaltıdan beslenmeye, evimizin vazgeçilmezi yumurtayı bildiğiniz, güvendiğiniz yerden temin edin. Ailenizin sağlığını riske atmayın. Enerji ve protein deposu, doğal, sağlıklı yumurta, Kayran Yumurta. Şimdi tüm seçkin market ve bakkallarda. Toptan yumurta satışlarımız mevcuttur. Kayran Yumurta 0535 619 96 44. %100 serbest gezen doğal tavuk yumurtası. Kayran Yumurta. Çekmece Mahallesi, Orhanlı Köprüsü, Daplan Pano karşısında. Ali Baba döner, Ali Baba döner. Bir numara döner, Ali Baba döner. Ali Baba döner, Ali Baba döner. Bir numara döner, Ali Baba döner. Acıktım ben de et döner söyle. Ali Baba'dan söyle işte numara. Ara bir çırpı da ara ara ara. Ara bir çırpı da ara ara ara. Ali Baba döner Saray Caddesi'nde 216-7-184. Antakya Ali Baba döner. Bir numara döner, Ali Baba döner. Hatay'ın yerli sermayesi Gökbey Seyahat şimdi Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor ve sizi sevdiklerinize kavuşturuyor. Hijyenik ve konforlu araç filomuzla Ankara, İstanbul, Kütahya, Bursa, Konya, Afyon, Alanya, Antalya, Burdur, Isparta, Salihli, Uşak, İzmir, Karabük ve Safranbolu yolundayız. Hatay'dan İstanbul, Ankara ve İzmir seferlerimiz başlamıştı. Öğrencilerimize özel indirimler sunmaktayız. Online bilet ve detaylı bilgi için www.gökbeyseyahat.com. Hatay Gökbey Seyahat 227-44-40. Artık herkes İlke'li olacak. İlke Süpermarket. Cazip fiyat, deneyimli kadro, kaliteli bol çeşit ürünleriyle bir markette olması gerekenden çok daha fazlası İlke Süpermarket'le ayağınıza geliyor. Üstelik ev ve iş yerlerine servis imkanıyla bir telefonla İlke Süpermarket yanınızda. Sipariş telefonu 0552-830-3232. İlke Süpermarket yakında Çekmece Mahallesi 75. Yıl Caddesi 301. Sokak'ta açılıyor. Bekleyin. 1993'te Türkiye'de, 2009'da ise Avrupa'da sektörü kuran lider marka Çiğ Köftem şimdi Antakya'da. Açılışa özel indirimlerle Çiğ Köftem Cumhuriyet Caddesi şubesinde açıldı. Cuma günleri ise aldığınız kadar çiğ köftenin yarısı Çiğ Köftem'den hediye. Falafel içli köfte ve sufle tatlısıyla Çiğ Köftem'de hijyen ve kalite en üst seviyede. Çiğ Köftem Cumhuriyet Caddesi Antakya Lisesi civarı Öğretmen Evi karşısında. Telefon 213-26-66 0552-213-26-66. Bazen evdeki hesap aracınıza uymaz. Siz de periyodik akü kontrollerinizi yaptırın, yarı yolda kalmayın. Adesoğlu Akü Dünyası'yla tanışanlar şimdi çok şanslı. Adesoğlu Akü Dünyası'na gelin, cazip fiyatlarla dilediğiniz marka akünüzle yola kesintisiz devam edin. Garantili Klas, İnci, Varta ve Tudor aküler Adesoğlu Akü Dünyası'nda. Adesoğlu Akü Dünyası 2. şubesiyle Eski Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. Adesoğlu Akü Dünyası Eski Sanayi Sitesi 2. Cadde ve Yeni Sanayi Sitesi Camii karşısında. Telefon 0533-762-9790. Adesoğlu Akü Dünyası reklamları sundu. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Evet, diyorsunuz ki Murat Bey bugün yine çok konuşmuyor diye. Evet, biraz öyle. Neden diyeceksiniz? Vallahi neden yok. Bir an böyle bir hassizlik çöktü desem. Evet, bir saatimizi geride bıraktık. Efendim devam ediyoruz son saatimizde. Evet, Malşop katkılarıyla devam edecek. Bu arada merhaba Murat Bey. Herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Grup yorumdan bir türkü çalar mısınız? Çalacağız. Thank you. özledim ben yine bitti. Deli diye yunus bile yutmuyor. Bunların içinde ben de bileyim. Aklım var mı sanki nereden belli? Uykusuz dönemsiz mecnun halleyim. Yalvarıyor bu huy benden gitmiyor. Bunların içinde ben de bileyim. Aklım var mı sanki nereden belli? Uykusuz dönemsiz mecnun halleyim. Yalvarıyor bu huy benden gitmiyor. Radyo Akdeniz. MyShop, MyShop. Dünya markaları en uygun fiyatlarla şimdi MyShop'ta. MyShop'a gelmeden, fiyatlarımızı görmeden alışveriş yapmayın. MyShop, MyShop. MyShop'ta sürpriz indirimleri kaçırmayın. Saç bakımından kişisel bakıma, cilt güzelliğinden hediyelik ürünlere, seçili ürünlerde %50'ye varan indirimlere ne ararsanız MyShop'ta. MyShop, MyShop. MyShop 4 şubesiyle Hatay'da hizmete devam ediyor. MyShop, tek rakibimiz diğer şubemiz. Evet, bu arada bugün Dünya Gazeteciler Günü. Tüm gazetecilerimizin Gazeteciler Günü kutlu olsun. Asi gazetemizin, diğer gazetelerin ve dünya gazetelerinin Gazeteciler Günü kutlu olsun. Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, şimdi gidebilirsiniz. Allah'a emanet. Evet, bugün Dünya Gazeteciler Günü. Tüm gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun diyelim. Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma. Bir de bizim köyden asırlanmış elleri de yaz, yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kullar yazma, onlar aldanıp yolundan azma. Şehirden asfalt geçmeyen yolları yazma, bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları da. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Şöhretten bunalmış dilleri yazma, kendi bahçendeki gülleri yazma. Haksız yere genç öldüren elleri yazma, doğuda doktorsuz ölen kulları da. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Çalışan elleri yazma, Libya'ya gidecek olanlara şaşma. Evi barkı yıkılanları yazma, bir de Türkiye'de dul kalan kulları da. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz. Yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Grup Yorum'dan bir eser istemişlerdi. Bunu seçtim. Ve sonrasında, evet, günaydın abi. Sinan ben, Hollanda'dan sevgiler saygılar. Ahmet Kaya'dan Geldim şarkısını çalabilir misiniz? Çalarız tabii ki. Evet, günaydın Murat Bey, iyi yayınlar. Hüseyin, evet Hüseyin yazmış bize. Ne olacak bu memleketin hali? Almanya'dan selamlar demişler. İstersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Kır çiçeklenir. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Yaşamın gürültüsünde değil, hayatın müziğindeyiz. Radyo Akdeniz. Çıkıp gökyüzünde sökünüleyen, Şam'da kul Yusuf'u görmeye geldim. Eğildim turaba, yüzümü sürdüm. Hakk'ın divanına durmaya geldim. Yılların kuşa kuşa attılar belime. Ak Muhammed Ali geldi dilime. İnem gidem imamların yoluna, yoluna, yoluna, yoluna, yoluna. Yusuf'tan biri haber almaya geldi. İnem gidem imamların yoluna, yoluna, yoluna, yoluna. Yusuf'tan biri haber almaya geldim. Yusuf'tan biri haber almaya geldi. Pir Sultan Abdal'ım dünyadan göçtü. İdris peygamber de doğumunu biçti. Suyu suya köprü eyledi kim geçti. Yusuf'tan bir haber almaya geldi. Yapısı var usul ile yapılır. Kocası var kapısında tapulu. Bir şar gördüm 360 kapılı. Kimin açıp kimin örtmeye geldim. Küçük ev aletleri. Alanda, satanda mutlu. Hasret sona erdi. Asya Garden Kır Bahçesi Balo Salonu kaldığı yerden hizmete devam ediyor. Yemekli yemeksiz ya da kokteyl organizasyonlarınızda kusursuz hizmet, hijyenik ferah salonu ve kır bahçesiyle Asya Garden özel günlerinizin vazgeçilmez adresi. Asya Garden Kır Bahçesi çok amaçlı düğün ve balo salonu. Rezervasyon telefon 0531 660 26 çift 0. Asya Garden Kır Bahçesi Balo Salonu Harbiye Mahallesi Şeyh Yusuf El Hakim yolu üzerinde. Asya Garden Kır Bahçesi çok amaçlı düğün ve balo salonu. Şu anda reklamın sesini dinliyorsunuz. Görselini bize bırakın. Atay'ın reklam pusulası. Pusula Grafik. Reklam, matbaa, tabela hizmetleri. Pusula Grafik. 0553 388 88 31. Atatürk Caddesi Bellur Saray yanı. Oto ve halı yıkamaya bayan eli değdi. Dinç Oto Kuaför halı yıkama, açılışa özel detaylı araç temizliği 150 TL'den başlayan fiyatlarla. Halı yıkama metrekaresi 4 TL. Halı, perde, battaniye, yastık ve yorganlarınız antibakteriyel makinelerle buharlı olarak yıkanmaktadır. Hatay'da ilk defa araçlarınıza detaylı lokal temizlik yine Dinç Oto Kuaför'de. Pazar günleri açıktır. Araçlarınız ve halılarınız evinizden alınıp evinize teslim edilir. 0538 780 7024. Adres Küçük Dalyan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Emin Market civarı Antakya. Kırmadan dökmeden profesyonel kadromuzla kaliteli hizmet sunuyoruz. Ali Korkmaz yönetiminde Korkmaz Ticaret olarak banyo ve lavabo tadilatlarınızda daima yanınızdayız. Kalorifer kazanı, kombi ısıtma sistemleri ve güneş enerjisi tadilat ve bakımı, sıhhi tesisat işleri Korkmaz Ticaret'te. Üstelik ECA panel radyatör satış ve montajı Korkmaz Ticaret'te. Her türlü banyo aksesuar satışıyla Korkmaz Ticaret, İskenderun yolu üzeri Karaali Kavşağı Merkez Sokak Sefer sitesinde. Telefon 0531 089 7204. Çınar Spa'da Bayanlar bölümü açıldı. Antakya'da ilk bayanlara özel spa ve güzellik merkezi. Çınar Spa. İçinde gelin hamamı, hamam organizasyonları, güzellik salonu, buz başlıklı lazer epilasyon, G5 selülit masajı ve güzelliğe dair her şey Çınar Spa Bayanlar bölümünde. Farkı yaşamak için randevu alınız. Çınar Spa, Sümerler Mahallesi, Mehmet Yeloğlu Köprüsü'nde. Telefon 0533 761 0253. Antakya'da ilk ve tek Antakya K9 Köpek Eğitim Okulu, Köpek Oteli ve Kreşi. Köpeğinizin rahatlıkla konaklayabileceği güvenilir ortam. 400 metrekare oyun alanı, 7/24 bakıcı eşliğinde köpeğinizi sabah bırakıp akşam alabileceğiniz kreş hizmetimiz mevcuttur. Servis hizmetimiz vardır. Veteriner hekim kontrolleriyle düzenli dezenfeksiyon uygulanmaktadır. Bütün ırklar için hizmetimiz vardır. Adres: Bahçeköy Mahallesi, 6001. Sokak, numara 33, Defne, Hatay. Telefon 0555 333 3129. Konuşurken kapanan, bir türlü şarj olmayan, fotoğraf sığmayan eski akıllı telefonlarınızı bir kenara atmayın. Eray Elektronik'e getirin. Eray Elektronik'te yılın en güzel kampanyası, eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası başladı. Markası ve durumu ne olursa olsun eski telefonunuzu değerinde alıp yepyeni bir telefon veriyoruz. Üstelik çok uygun fiyatlarla. Bu kampanyadan herkes yararlansın, herkesin yepyeni telefonu olsun diye kampanyamızı uzun süre devam ettirme kararı aldık. Eray Elektronik Palladium Alışveriş Merkezi civarı Antim İş Merkezi yanında. Bilgi için 0532 544 4083 212 4244. Güven ve kalitenin adresi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Atakaş, Bediroğlu ve Süperkok Kömür Bayi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Kömür, pirina, odun, tutuşturmalık ve her türlü yakacak ihtiyacınız için bizden fiyat almadan kışa hazırlık yapmayın. Toptan fiyata perakende satışla Bozoğlan Yakacak Ürünleri, Merkez Rüstem Tümerpaşa Caddesi, Mezarlık Kapısı Karşısı, Şube Oduncular Pazarı. Bilgi için 0533 734 1904. Çiğ köfteyi diyarı Adıyaman'dan medeniyetler şehri Hatay'a taşıdık. Tadı mis Adıyaman çiğ köfte ve turşu dünyası şimdi Antakya'da. Elle yoğrulan, etsiz, zeytinyağlı Adıyaman'ın meşhur çiğ köftesi. Tadı mis Adıyaman çiğ köfte ve turşu dünyası hizmetinizde. Kilo ile çiğ köfte, çiğ köfte dürüm, çorba, tost çeşitleri ve turşu satışıyla ev ve iş yerlerinize servisiyle gece 24'e kadar sizlere hizmet sunuyor. Her cuma günü aldığınız çiğ köftenin %50 fazlası bedava. Tadı mis Adıyaman Çiğ Köfte ve Turşu Dünyası, Odabaşı Mahallesi, Defne Hastanesi arkasında. Sipariş telefon 0544 771 3102. Komşu süpermarket Çekmece'de açıldı. En hesaplı alışveriş, en iyi ve en hızlı hizmet, en taze meyve ve sebzeler, hepsi ve daha fazlası. Hesaplı alışverişin adresi Komşu Süpermarket'te sizi bekliyor. Komşu Süpermarket'i arayabilir, adresinize kadar siparişlerinizi getirtebilirsiniz. En hızlı servisle market alışverişleriniz kapınızda. Çekmece Mahallesi, 65. Sokak, Özdemir Apartmanı altında. Sipariş hattı 0534 205 1131. Komşu Süpermarket. Atlas Kırtasiye ofis malzemelerinin merkezi oldu. Antakya içi tüm siparişleriniz bir iş gününde adresinize teslim. Her perşembe İskenderun yolu üzeri ve organize sanayi bölgesine dağıtımımız mevcuttur. Ofisinize lazım olan tüm ihtiyaçlarınızı kapıda kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. En uygun fiyat ve en fazla çeşitle HP marka 80 gram 500'lü 5'li A4 kağıdı sadece 79 lira 90 kuruş. Klasör ve diğer kırtasiye ihtiyaçlarının yanında ofis temizlik malzemeleri ve her boy ve ölçüde termal etiket ve yazar kasa rulaları Atlas Kırtasiye'de. Bu şehrin markasıyız. Atlas Kırtasiye telefon 223 24 25, cep telefonu 0532 1 324 324. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iç dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Evet, bu arada niye böyle bu ses bulunuyor ya? Üryan geldim, gel. Ben de diyorum ki neden böyle bir bağırtı çağırtı oluyor? Meğerse mikrofonun sesini çok açmışız. Sanki kimse beni duymuyormuş gibi. Efendim, MyShop katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza. 11.25 yaptık saatlerimizi. Evet, bu arada Hüseyin abim, sana da güzel bir eser göndereceğim az sonra. Şimdi bir dedim ya, yarım saatimiz kaldı. Bakalım dinleyicilerimiz, daha doğrusu sizler beni nerelerden hala dinliyorsunuz? Burada mısınız? Ya da yoklama mı yapalım, ne yapalım şimdi diyeceğim ama... Diyeceksiniz ki Murat Bey, vallahi şu anda işimiz çok yoğun, vakitimiz yok. Ama bir de şöyle bir şey var. Vakit ayırmak elinizde. Sadece elinizde. Üryan geldim, gel.

Evet, bu arada 5 Kasım'da tatile gidiyoruz arkadaşlar, haberiniz olsun. 10 gün yokum dermişim. Evet, MyShop katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Bu arada Hüseyin abi yazdı yine. Evet, Murat Bey, 30 yıllık eşim yılbaşına gelsin. O da sizi dinliyor, sizi her sabah dinliyor. Gülizar yoldaşım demiş. Evet, daim olsun. Rabbim mutluluk versin, her zaman sağlık versin. Ama bu türkü bana gelsin, olur mu? Evet, biraz bencillik yaptım. Huyum kurusun, arada yapıyorum böyle. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Karanlık bir gece, yol görünmüyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Kara çalı bana mecal vermiyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralandım üstünde, yaralıyam üstünde. Güneş erken doğup şavkı atmıyor. Gökteki bulutu söküp atmıyor. Ay karardı, yıldız ışık tutmuyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralandım üstünde, yaralandım üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralandım üstünde, yaralıyam üstünde. geri dönsem taşa tutarlar beni. Yürüyorum dikenlerin üstüne, yaralıyam üstüne, yaralıyam üstüne, yaralıyam üstüne. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Evet, 89.2 Akdeniz FM'de yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Tuğba Hanım bize ulaştılar. Murat Bey dinlerken dedi, bir anda bir türkü dinlemek istedim dedi, çalar mısınız? Önce Hiraye Zerdüş dedi. Sonra durdum düşündüm, dedim ki ya bu Oğuz Aksaç'ın çok güzel bir türküsü ki bu türkünün sonrasında Hiraye Zerdüş gitmez ama bu güzel türkü gider diye düşündüm. Ki Hiraye Zerdüş'ten bir şarkı çalacağız birazdan. Evet, bu arada Zahile, evet Zahile teyzemiz de dinliyor bizi. Buradan Zahile teyzemize de selamlarımız olsun diyelim. İşte günün türküsü bu. Evet, günün türküsü. Sana gelmek istiyorum, sana gelmek istiyorum. Kovma beni dergahından, gelip görmek istiyorum. Kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından. Gelip görmek istiyorum, kovma beni dergahından. Gelip görmek istiyorum, kovma beni yar kapından. Vurma canan yaralıyam, ben bir bahtı karalıyam. Dost elinden yaralıyam, dost gönülden yaralıyam. Vurma canan yaralıyam, ben bir bahtı karalıyam. Dost elinden yaralıyam, dost gönülden yaralıyam. Çare bul, sen canansın bende bir kul. Kovma beni dergahından,

Radyo Akdeniz. MyShop, MyShop. Dünya markaları en uygun fiyatlarla şimdi MyShop'ta. MyShop'a gelmeden, fiyatlarımızı görmeden alışveriş yapmayın. MyShop, MyShop. MyShop'ta sürpriz indirimleri kaçırmayın. Saç bakımından kişisel bakıma, cilt güzelliğinden hediyelik ürünlere, seçili ürünlerde %50'ye varan indirimlere ne ararsanız MyShop'ta. MyShop, MyShop. MyShop 4 şubesiyle Hatay'da hizmete devam ediyor. MyShop, tek rakibimiz diğer şubemiz. MyShop, MyShop. MyShop çalışanlarına ve değerli işletmecisine buradan çok teşekkürlerimizi iletiyor. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz efendim. Bugünlük de bu kadar diyoruz artık. Yarın sabah görüşmek dileğiyle, her zaman söylemiş olduğum gibi. 3 günlük bir dünyada yaşıyoruz. Dünü yaşadık, geride kaldı ki şu an yaşıyoruz. Yarınımız ne olur bilinmez. O yüzden iyi yaşamak lazım, güzel yaşamak lazım. Ama her ne olursa olsun yüzünüzden tebessümü eksik etmeyin sakın. Ama yok öyle umutları yitirip karanlıklara savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir.